свою, чтоб дивизия вело, чтоб мы с бою взять Приморье, верной армии того. И хочу вам сказать, что наша дикая аристера. Чтоб мы с бою взять Приморье, верной армии того. И хочу вам сказать, что наша дикая аристера. Είναι τα φαινόμενα αλλοτρίωσης, είναι ο καριερισμός, ο παραγοντισμός, η κοινική αποξένωση από την ιδεολογία και την πολιτική μας. Μπράβο! Για δική τους αριστερά, καλό είναι, καλό ακούγεται, νομίζω έτσι ακριβώς είναι. Αυτή η αριστερά που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία 2-2,5 χρόνια ως κυβέρνηση, τα έχει όλα αυτά και έχει άλλα 100. Αν είχε μόνο αυτά θα ήταν μικρό το κακό, αλλά έχει και τα υπόλοιπα, τα οποία τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει, τόσο πολύ έχουμε συνηθίσει. Δεν πιστεύαμε όλοι ότι θα είχε όλα αυτά τα αρνητικά, αλλά τελικά οι εκπλήξεις δεν είναι μόνο στα γνωστά σοκολατό αυγά που είναι και της μόδας αυτήν την εποχή. Με πασχαλινό ύμνο ξεκινήσαμε. Μουσικός, έτσι θα πάμε μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο περίπου. Γιατί είναι Πάσχα και πρέπει να ακούμε και ύμνους της Πασχαλιάς. Όχι μόνο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε και στο συνέδριο της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και στην Κεντρική Επιτροπή το τρίμερο, τετράημερο που μας πέρασε. Οπότε εκεί ξεδίπλωσε όλο το αριστερό του ταπεραμέντο, αυτό που έχουμε αγαπήσει όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Οπότε πρέπει να ακούσουμε τι ακριβώς τους είπε. Και θέλω να θυμηθώ και εδώ απέναντί σας κάτι που λέω συχνά σε ό,τι αφορά την πολιτική μας, μια άλλη μεγάλη καινοτομία σε ό,τι αφορά την πολιτική μας, που ακούει στο όνομα τα μνημόνια της λιτότητας. Το μεν αστάθμητον του μέλλοντος ως επιπλήστον κρατή. Μια άλλη μεγάλη καινοτομία σε ό,τι αφορά την πολιτική μας, που ακούει στο όνομα τα μνημόνια της λιτότητας. Ο μεσαίος ήταν ο Ζουράρης. Ο πρώτος και ο τελευταίος, ο τρίτος ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας σε συντρόφους, εξήγησε ακριβώς τι σημαίνει αριστερά για αυτούς, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται. Δεν είπε πρωτότυπα πράγματα, είναι η αλήθεια. Νομίζω και από κάτω δεν ήθελαν να ακούσουν κάτι πρωτότυπο. Είπε και άκουσαν αυτά που όλοι ξέρουν. Αυτά που όλοι ξέρουμε. Αυτά που όλοι έχουμε εγκρίνει και εγκρίνουμε και επιλέγουμε τη συγκεκριμένη οδό του μαρτυρίου, για να γίνουμε λίγο πιο επίκαιροι. Μίλησε και για τα εργασιακά, αν θέλουμε να είμαστε ακόμη πιο επίκαιροι και να κινηθούμε σε καθημερινό Γολγοθά. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε και για τα εργασιακά. Το τελευταίο διάστημα, δίνοντας αυτή τη μάχη, παράλληλα καταφέρνουμε τη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας πλήρως ελαστικής, μιας αγοράς εργασίας που προσφέρει περισσότερο θέσεις μερικής απασχόλησης παρά θέσεις πλήρους απασχόλησης. Μπράβο! Θέλω να κλείσω όμως λέγοντας ότι παίζουμε σκουμπάρες με το μέλλον ενός ολόκληρου λαού. Θέλω εδώ να σας πω ότι η δική μας αριστερά είναι τα μνημόνια της λιτότητας. Καλά είναι όλα αυτά. Αρκεί να είναι αριστερά. Να μην είναι δεξιά. Να μην είναι από τους Σαμαροβενιζέλους. Και τα πλεονάσματα επίσης. Είναι αλλιώς να είναι 3,5% το πλεόνασμα με Σαμάρα και είναι αλλιώς να είναι 3,5% το πλεόνασμα με Τσίπρα. Είναι αλλιώς να γίνει περικοπή συντάξεων με Σαμαρά-Βενιζέλο και είναι αλλιώς να γίνει που θα γίνει πολύ μεγάλη, γερή περικοπή συντάξεων με Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν κάποιες διαφορές, πρέπει να το παραδεχτούμε και να το ομολογήσουμε. Ενώ εμείς λέμε όλα αυτά, υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Ο Κώστας Βαξεβάνης έχει παραδοθεί στο αυτόφορο, πήγε πριν λίγο, φαντάζομαι θα το, όσοι είστε μέσα στα social media θα έχετε πιάσει την ατμόσφαιρα. Μετά από το χθεσινό δημοσίευμα στην εφημερίδα του, η σύζυγος Τουρνάρα κατέθεσε μήνυση, ναι, αλλά ζητάει και την σύλληψη του δημοσιογράφου. Και έτσι λοιπόν, από το να κρύβεται και να κάνει αυτά που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό σε πάρα πολλές περιπτώσεις, Ο Κώστας Βαξεβάνης στις 12 πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Καλυθέας μαζί με τον συνάδελφο Βασίλη Ανδριανόπουλο και παραδόθηκαν. Έτσι λοιπόν, μάλιστα το ανήρτησε και στο Twitter, βλέπω εδώ, διαβάζω, μόλις παραδοθήκαμε και συλληφθήκαμε με τον συνάδελφο Ανδριανόπουλο μετά από μήνυση της οικογένειας Τουρνάρα. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα του 2017. Τα όσα γίνονται από τον τύπο, πώς διώκεται ο τύπος, ένα μεγάλο θέμα, άλυτο σε αυτόν τον τόπο, επίτηδες άλυτο, διευκολύνει πάρα πολλούς. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει, ποιος θα δικαιωθεί, πώς θα δικαιωθεί, ποιος θίγεται, πώς θίγεται, γιατί θίγεται και πώς ο θυγμένος πάντα θέλει την εξόντωση του άλλου όταν πρόκειται για τύπο, εφημερίδα, δημοσιογράφο, γιατί ο ρόλος, να θυμίσουμε, του δημοσιογράφου είναι και αυτός, κάποτε ήταν κυρίως αυτός, να κάνει κάποιες αποκαλύψεις. Μπορεί να θίξει εκεί, λογικό, αλλά υπάρχουν διαδικασίες δικαστικές που μπορεί να, με όποια στοιχεία υπάρχουν και αν μπορεί να προσκομιστούν, να ρηχθεί το σχετικό φως. Αλλά μέχρι τότε να ζητείται η εξόντωση και να κυνηγείται ο όποιος δημοσιογράφος τολμάει να κάνει κάτι διαφορετικό από το να γλύφει, να ξερογλύφει αυτά που κάνουν οι περισσότεροι, είναι ένα τεράστιο θέμα που χαρακτηρίζει και αυτό που κάνει τη δίωξη. Όχι μόνο αυτό που δέχεται τη δίωξη, και γενικότερα τον τρόπο αντίληψης και την σχέση που μπορεί κάποιος να έχει στο μυαλό του με την δημοκρατία και με άλλα τέτοια πάρα πολύ, με το φιλελευθερισμό και με άλλες τέτοιες πολύ ωραίες λέξεις. Τα αφήνουμε σε λίγο στην άκρη, παρακολουθούμε αν συμβεί κάτι ιδιαίτερο από αυτό το θέμα. Ο Ευκλήτης Ακαλώτος, προχτές τον ακούγαμε στην εκπομπή που δεν είχαμε εκπομπή γιατί μεταδίδαμε τις Βρυξέλλες απευθείας. Αν προσέξατε, σε μία φράση διατύπωσε το δράμα τη σύγχρονη αριστερά, αλλά ποιο νοιάζεται και για αυτήν και για το δράμα τη, το δράμα του σύγχρονου Έλληνα λαού που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Η συμφωνία είναι ότι τα περιοριστικά μέτρα θα νομοθετηθούν τώρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τώρα, δηλαδή στις επόμενες εβδομάδες, και θα ισχύουν έτσι κι αλλιώς. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και θα ισχύουν έτσι κι αλλιώς. Και τα θετικά μέτρα, όπως τα λέμε εμείς, θα νομοθετηθούν και αυτά τώρα και θα υπάρξουν αν είμαστε εντός των στόχων. Μπράβο! Αυτή είναι η συμφωνία. Αν είμαστε εντός των στόχων. Τα περιοριστικά μέτρα θα νομοθετηθούν τώρα. Τώρα. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Τώρα. Είχαμε μια συμφωνία για τους βασικούς πυλώνες της συμφωνίας. Ωραίο είναι αυτό. Είχαμε τη συμφωνία για τους βασικούς πυλώνες της συμφωνίας, η οποία είναι Γολγοθάς, όπως ακούσατε. Είναι η διατύπωση άκρος διαφωτιστική. Τώρα θα ψηφιστούν και τα θετικά και τα αρνητικά, με τη διαφορά ότι τα αρνητικά θα εφαρμοστούν τώρα, αμέσως, ενώ τα θετικά θα εφαρμοστούν αν. Αν πιάσουμε τους στόχους, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, πώς πιάνονται οι στόχοι με τα μέτρα που θα έχουν ψηφίσει. Μέσα σε αυτή τη φράση είναι η επιτυχία της συμφωνίας. Συνοψίζεται έτσι με 10 λέξεις. Επειδή πολλοί πανηγυρίζουν, ΣΥΡΙΖΕΙ βλέπω βουλευτές που καμαρώνουν που έκλεισε η αξιολόγηση. Φαντάζομαι θα πάνε στα χωριά τους αυτές τις μέρες και θα τους καλοδεχτούν όλοι που τώρα θα ψηφιστούν και τα θετικά και τα αρνητικά. Αλλά τα θετικά, που ποιος να τα πει θετικά, τέλος πάντων, θα εφαρμοστούν ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να εφαρμοστούν και αυτό το ξέρουν όλοι. Αλλά τι να κάνανε όλοι αυτοί, όπως δηλώνουν, το κάνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία πάντα, τους επιβλήθησαν όλα αυτά τα μέτρα και άλλωστε αριστερός είναι αυτός που κάθεται εκεί, δεν θέλει να είναι εκεί και του επιβάλλουν οι άλλοι μέτρα. Αυτός είναι ο ορισμός του σύγχρονου αριστερού. Δεν θέλουμε να κρύψουμε το γεγονός ότι στην πολιτική αυτή συμφωνία υπάρχουν μέτρα για την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος 2019 και 2020, που ούτε αναγκαία είναι με βάση τους δημοσιονομικούς στόχους που πετυχαίνουμε, ούτε και θα επιλέγαμε ποτέ εμείς. Ούτε και θα επιλέγαμε ποτέ εμείς. Ούτε και θα επιλέγαμε ποτέ εμείς. Τα επιλέξατε όμως. Εδώ έχετε σταματήσει η λογική, έχει τελειώσει η λογική. Δεν θα τα επέλεγαν ποτέ. Το λέει, καμαρώνει, χειροκροτούν οι άλλοι από κάτω. Ναι, δεν θα τα επιλέγουμε. Τα επέλεξαν όμως. Αυτοί τα επέλεξαν. Δεν τα επέλεξε ο Σαμαράς, δεν τα επέλεξε ο Βενιζέλος, δεν τα επέλεξε ο Μητσοτάκης. Τα επέλεξε ετούτη κυβέρνηση. Θα τα ψηφίσει, θα τα φέρει στη Βουλή. Και θα καμαρώνουν και θα λένε το ναι σε όλα. και θα ισχυρίζονται ότι δεν τα θέλουν, αλλά τα θέλουν. Σε αυτόν τον παραλογισμό καλείται όποιος έχει μυαλό ακόμη στο κεφάλι του να δώσει μια απάντηση. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, και το πρώτο, να υπάρχει κάποιος με μυαλό στο κεφάλι, και δεύτερον, αυτοί οι λίγοι ελάχιστοι να δώσουν τη γνωστή απάντηση. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας έτσι, αλλά έπρεπε να το πει και η Θεάνο Φωτίου. Ήμουν στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ήταν και μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Έβλεπα λίγο γκρίνιες, λίγα μούτρα. Όντως είναι έτσι, υπάρχουν στελέχοι εντός του κόμματος που είδαν αυτή τη συμφωνία δεν είναι καλή. Δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Ήταν μια Κεντρική Επιτροπή η οποία ήταν και στοχαστική. Στα κρυσφύγετα της οπτασίας μας βρήκε η πνοή του χθες που πατινάριζε στον πάγο της αδιαφορίας. Και στοχαστική. Και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Και συντροφική. Ρε παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κατά βάθος είμαι σοσιαλιστής. Αυτή η συμφωνία είναι μια επιβολή μέσα σε συνθήκες ή αν θέλετε σε ένα πλαίσιο ασφυκτικό. Πόσο βέβαιος εστέ ότι σε τρεις μήνες θα είστε κυβέρνηση. Μου το είπε ο επιστημονικός μου συνεργάτης, η χαρτορίχτρα μου. Ναι. Η χαρτορίχτρα μου. Ναι. Αυτή η συμφωνία είναι μια επιβολή μέσα σε συνθήκες ή αν θέλετε σε ένα πλαίσιο ασφυκτικό. Ασφυκτικό. Τους το επέβαλαν όπως λέει η κυρία Θεανό Φωτίου. Άλλωστε όλοι αυτοί είναι εκεί για να τους επιβάλλει κάποιος κάτι. Στην ζωή μας όλοι γνωρίζουμε ότι αν κάποιος επιβάλλει κάτι που δεν το θες, που θεωρείς ότι είναι πολύ κακό, παίρνεις κάποια μέτρα, δεν το δέχεσαι, επαναστατείς ή πας παραπέρα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αποφύγεις αυτό που σου επιβάλλει κάποιος που έχει δοκιμαστεί ότι είναι κακό και έχεις πει ότι δεν θα το κάνεις ποτέ αυτό το κακό. Εδώ τους παρακολουθούμε, τους βλέπουμε ανθρωπάκια μικρά, σιγά σιγά να κάθονται και να βγαίνουν μετά περίλυπα όλα, σαν κουτάβια, να λένε δεν το θέλαμε, αλλά τελικά θα το κάνουμε ενώ δεν το θέλουμε, ενώ είναι κακό για κακό της κοινωνίας. Περιφέρουν το αξιολείπητο της υπόθεσης, προσπαθώντας να βγάλουν και αυτή μια άκρη και κυρίως εμείς που έχουμε το κουράγιο ακόμα να τους παρακολουθούμε όλα αυτά στη στοχαστική συντροφική κεντρική επιτροπή, όπως είπε Θεανό Φωτίο, που θα έχει ένα νόημα. Συνήθως αυτές οι κεντρικές επιτροπές γίνονται σε ισόγεια ξενοδοχείων που οι τείχοι έχουν μια επένδυση για την ηχομόνωση. Συνήθως είναι μοκέτα ή δεν ξέρω κάποια ηχομονωτικά. Θα είχε ένα νόημα να είχαν καθρέφτες αυτές οι αίθουσες, ώστε να κοιταζόντουσαν εκεί στοχαστικά και συντροφικά οι σύντροφοι. Μπας και βγάζαν κάποια άκρη από πού ξεκίνησαν, τι έλεγαν και πού έχουν καταντήσει. Θα είχε ένα νόημα πραγματικό. Επειδή δεν το κάνουν αυτοί, εμείς εδώ έχουμε τον καθρέφτη έτοιμο, αλίμονο, και τον έχουμε τον καθρέφτη με τα λόγια του Προέδρου. Παλεύουμε. Με νίκες, αλλά και με συμβιβασμούς, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Αλλά παλεύουμε έχοντας στρατηγική, σχέδιο, όραμα, πάνω απ' όλα έχοντας πίστη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πάνω απ' όλα έχοντας πίστη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι στη φύση της κάθε συμφωνίας. Είναι στη φύση της κάθε συμφωνίας. Ενώ έχουμε αλλάξει ύμνο, έχουμε πάει στο τροπάριο της Κασιανής, μπήκε και μια γυναικεία φωνή, το έχετε καταλάβει, γιατί ξεκινήσαμε με άλλον πασχαλινό ύμνο και τώρα πάμε σε άλλον. Πασχαλινό πάντα, ύμνο για να είμαστε στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει μια αλήθεια από αυτές τις αλήθειες που έχει χρόνια να μας πει και μας έχουν λείψει η αλήθεια. Ότι είναι πιστή στο Δουνουτού και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, καμία αντίρρηση, το βλέπουμε, δεν χρειάζεται ο πλεονασμός αυτός. Και ακούμε τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος μιλάει για τη φύση των συμφωνιών που υπογράφει και ο ίδιος, που κατήγγειλε όταν αυτή τη φύση των συμφωνιών την υπέγραφαν οι προηγούμενοι. Αλλά μιλάει για τη φύση των συμφωνιών, οι οποίες είναι συμφωνίες που προκαλούν κακό και στεναχώρια στον ελληνικό λαό, χωρίς να του έχει πει κανείς ότι υπάρχουν και συμφωνίες που προκαλούν καλό και όχι στεναχώρια στον ελληνικό λαό, αλλά όπως και οι προηγούμενοι, έτσι και αυτοί, αυτές τις συμφωνίες, αυτές τις φύσεις τις συμφωνίες, δεν τις αναζητεί ο Τσακαλώτος. Είναι στη φύση της κάθε συμφωνίας να έχει και συμβασμούς και πράγματα που θα στενεχωρήσουν όχι πρωτίστως τη διαπραγματευτική ομάδα, αλλά τον ελληνικό λαό. Είναι στη φύση. Είναι στη φύση. Το είπε πάρα πολύ ωραία, άρα δεν φταίει ο ίδιος. Δεν φταίει ο Ντάισεμπλουμ που υπαγόρευσε, δεν φταίει ο Σόιμπλε, δεν φταίει η κυβέρνηση, δεν φταίει η ΑΝΕΛ που στηρίζουν. Είναι στη φύση. Είναι κάτι φυσικό. Δεν μπορείς, αν είναι κάτι φυσικό και στη φύση αυτών των συμφωνιών. Το ερώτημα γιατί δεχόμαστε τέτοιες συμφωνίες και γιατί έχουμε μπει σε αυτό το λάκκο των λιονταριών που μόνο τέτοιες συμφωνίες έχει, γιατί ποτέ δεν είχαν πει ότι θα είχαν διαφορετικές συμφωνίες, δεν το θέτει βεβαίως κανείς από τους συντροφικούς και στοχαστικούς συντρόφους της Κεντρικής Επιτροπής. Το έθεσαν εκεί οι 13 για το απλό ξεκάρφωμα, χωρίς να θέλουν να το θέσουν σε ψηφοφορία για να μην διαταράξουν την ομόνοια και το συντροφικό και στοχαστικό πάνω απ' όλα κλίμα της συγκεκριμένης Κεντρικής Μνημονιακής Νεοφιλελεύθερης Επιτροπής, του κατά τα άλλα και κατεφημισμών αριστερού κόμματος που κανείς πια δεν το λέγεται, πως ανέκδοτα να ακούσει κανείς με στη διάρκεια της μέρας. Η κυρία Χτσιόγλου ανακοινώνει τα ευχάριστα. Η παρέμβαση στη συνταξιοδοτική δαπάνη θα συμβεί το 2019. Μπράβο! Είναι γεγονός και είναι πράγματι αρνητικό ότι θα υπάρχει κάποια περικοπή η οποία θα αφορά τις προσωπικές διαφορές. Μπράβο! Και είναι πράγματι αρνητικό ότι θα υπάρχει κάποια περικοπή. Η μεταρρύθμιση λοιπόν έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα και ένα μεσοπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι προφανώς οι άνθρωποι από τους οποίους παίρνεις ακόμα και ένα ευρώ διαμαρτύρονται και δεν καταλαβαίνουν το μακροπρόθεσμο. Αυτός είναι ο Κατρούγκαλος που είχε κάνει την περίφημη μεταρρύθμιση και έλεγε από το 18 και μετά θα έρθει ανάπτυξη και άρα η ανάπτυξη θα φέρει και αύξηση των συντάξεων και δεν θα ξαναγίνουν άλλες περικοπές. Βέβαια, τις είχε κάνει τις περικοπές, αλλά έλεγε στον κόσμο το ακριβώς αντίθετο. Απόλυτα συνηθισμένο. Έχει ονομασία όλο αυτό που κάνει ο Κατρούγκαλος, το ξέρουμε πολύ καλά. Ακούσαμε και την Αχτσιόγλου. Θα γίνουν δυστυχώς οι περικοπές στις συντάξεις από το 19. Και μετά μην ξαφνιαστείτε αν μια μεσοαξιολόγηση ή ένα μεσοπρόθεσμο τη φέρει πιο κοντά την περίφημη περικοπή των συντάξεων. Ο κύριος Κατρούγκαλος, όταν ψήφιζε τον σχετικό νόμο, και θα μείνει στην ιστορία και γι' αυτό, αλλά και για τις δηλώσεις που έκανε γύρω από τον νόμο, είχε πει τότε, είχε προδιαγράψει το θετικό της υπόθεσης. Το μήνυμα που θέλω να στείλω εγώ είναι απλό. Δεν θα υπάρχουν άλλες μειώσεις στις συντάξεις. Τέλειωσε η προσπάθεια προσαρμογής. Από εδώ και πέρα θα μοιραστούν τα ωφέλη από την ανάπτυξη. Από εδώ και πέρα θα μοιραστούν τα ωφέλη από την ανάπτυξη. Έλεγε πριν κάνα χρόνο ο Κατρούγκαλος, αλλά τελικά τα ωφέλη από την ανάπτυξη είναι μείωση των συντάξεων, γιατί αυτό αποφασίστηκε στις Βρυξέλλες. Στεναχωρήθηκε ο ελληνικός λαός. Είναι μέτρα που στεναχωρούν τον ελληνικό λαό, όπως λέει ο Τσακαλώτος, αλλά που δεν στεναχωρούν τον Ντάισεμπλουμ και τον Σόιμπλε και όλους αυτούς. Είναι ένα παράξενο που γίνεται, ενώ έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Θα έπρεπε να χαροποιούσε τον ελληνικό λαό. Όχι. Στεναχωρεί με τις αποφάσεις και υπογραφές της τον ελληνικό λαό, αλλά δεν στεναχωρεί τους άλλους. Είναι ένα σημείο και αυτό των καιρών. Το δεχόμαστε και αυτό. Αν συμφωνείτε και εσείς, 211-208-200, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να καταθέσετε τη συμφωνία ή τη διαφωνία σας. Στοχαστικά πάντα και συντροφικά, γιατί μπορεί να μην είστε μέλη Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είστε αυτό που έχει αναδείξει αυτούς, ώστε να είναι μια Κεντρική Επιτροπή που αποφασίζει μέτρα που διαφωνεί, αλλά τελικά τα αποφασίζει όμως. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Για τους συνταξιούχους γίνεται πάλι λόγος, υποτίθεται έρχεται το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο, γίνεται νόμος για να γλιτώνουμε τις περαιτέρω περικοπές, αλλά τελικά έρχονται οι περαιτέρω περικοπές μαζί με τους νόμους. Δεν θα κόψουμε για 12η φορά τις συντάξεις. Πετε μου εσείς τι μου έχει κόψει μαζί με το 13ο και το 14ο μισθό. Είναι τις τάξεις του 50 με 60%. Ποιος θα ζήσει έτσι? Δεν πρόκειται να παραδώσουμε ούτε τη δημοκρατία, ούτε τους γονιούς μας, τους συνταξιούχους Ελληνίδες και Έλληνες που πλέον βρίσκονται κάτω τα όρια της φτώχειας. Έχει κοπεί και η σύνταξη, αλλά μας τα παίρνουν με τους έμεσους φόρους. Δεν πάει άλλο. Κάθε κέρδος δηλαδή από την ανάπτυξη θα έχει αυτόματη αντανάκλαση στις συντάξεις. Mm-hmm. Όσο ανεβαίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, τόσο θα ανεβαίνουν και οι συντάξεις. Μας στέλνει σαν συσίτια. Δηλαδή μας κόβει το ΕΚΑΣ, μας κόβει τις συντάξεις. Κόβει επιδόματα, κόβει μερίσματα και μας στέλνει σαν συσίτια. Βεβαίως και δεν θα υπάρχει. Είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις. Θα το λέγαμε πέρυσι. Και θα μας καταδύσουν να ζητιανεύουν οι αλήτες. Η ύμνη πασχαλινή αυτή είναι επειδή σαν σήμερα το 1870 γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Ήλιτς Ουλιάνοφ, Λένιν όπως τον ξέρουμε όλοι, έχει γενέθλια δηλαδή, γενέθλια. Και σαν σήμερα το 1979 γεννήθηκε ο Παύλος Φίσας. Αν ζούσε θα ήταν 38 ετών, στα 34 όπως όλοι ξέρουμε, τον μαχαίρωσε ο Χρυσαυγίτης. Αυτές οι δύο επέτη υπάρχουν, τις βάζουμε έτσι μαζί να τις σκεφτούμε λίγο υπό τους ήχους ρώσικων σοβιετικών τραγουδιών. Σύντροφες και σύντροφοι, η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή, όπως καταλαβαίνετε όλοι. Λίγο πριν από μια πολύ σημαντική στροφή της μάχης που έχουμε ξεκινήσει από τη μέρα που ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου. Διότι αυτή τη βαριά ευθύνη αναλάβαμε με ένα και μόνο στόχο για να γίνουμε διαχειριστές της καταστροφής. Μπράβο! Καλά τα λέει και το κάνουν πολύ καλά αυτό. Είναι καλοί διαχειριστές της καταστροφής. Μην πω ότι συμβάλλουν ώστε η καταστροφή να γίνει και μεγαλύτερη επειδή τους το επιβάλλουν. Δεν θέλουν, το καταλαβαίνει ο καθένας στη θέση τέτοιων πολιτικών ηγετών που έχουν και ρίζες στην αριστερά των προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό θα έκανε ο καθένας. Θα υποχωρούσε με τη ματιά. Με τη ματιά. Κατευθείαν. Επίτροπος οικονομικών υποθέσεων και καλά είναι ένας εκεί χαρτογιακάς ο Μοσκοβισή να δηλώνει και να κάνει κάτι τάχαμο ότι η Ευρώπη έχει και οικονομικές υποθέσεις που κάποιος με ρημνά για αυτές, τέλος πάντων το είναι ένα καλωστημένο σύριαλ όλο αυτό. Επίτροπος πάντως είναι ο Μοσκοβισή. Ποιον έχει διαλέξει ο Μοσκοβισή από όλους τους Έλληνες πολιτικούς για να του μιλάει και να του στέλνει τα ραβασάκια? Γιατί μου έστειλε μια επιστολή ο Μοσκοβισή προ τριημέρου. Σε εσάς προσωπικά? Ναι. Όχι σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Όχι, σε μένα έστειλε. Και τι σας λέει? Ότι θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός πρόθεσης των μεταρρυθμίσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλει να βοηθήσω και να τον ενημερώνω. Α, μάλιστα. Ναι. Είχατε αναπτύξει μια φιλία. Κάποια επαφή, πώς? Έχουμε, θέλω να πω, όχι με την κυρία Γεννηματά, όχι με το ποτάμι, όχι με εσάς. Όχι, ναι, επειδή στις μεταρρυθμίσεις μόνο εγώ στην Ελλάδα προωθώ τις μεταρρυθμίσεις. Οπότε έψαχνε ο Μοσκοβισή να βρει κάποιον που προωθεί τις μεταρρυθμίσεις. Βρήκε το Λεβέντη και του στέλνει μόνο σε αυτόν τις περίφημες επιστολές Μοσκοβισή προς Βασίλειο Λεβέντη. Ο Βασίλης Λεβέντης δεν είπε μόνο αυτό, γιατί έκανε κάποιες εμφανίσεις όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο, 5-6 τον αριθμό, σε κανάλια, λογικό. Κάποια στιγμή έκανε και μια ανασύσταση του πάλε ποτέ, όπως λέγαμε, σοσιαλιστικού μπλοκ. Και να γνωρίζετε ότι προτριημέρου στην Βουλή. Προτριημέρου στην Βουλή συνεζητεί το ένα θέμα εδώ για τον πρόεδρό σας και τον Γενικό Διευθυντή. Με σκοπό, δεν ξέρω ποια κόμματα το προτείνανε, να διωχθούν για παράνομες προσλήψεις. Και εγώ έδωσα εντολή στο βουλευτή που είχα στην Επιτροπή να εξεταστεί με νυφαλιότητα και επίοικια το θέμα, διότι αν οι προσλήψεις ήταν σε σημεία απαραίτητα. Απαραίτητα, δηλαδή για να λειτουργήσει, γιατί είχα ενημερωθεί ότι δεν έχετε ρεπόρτερ, ας πούμε, στην Τσεχοσλοβακία. Που να μάθει ότι δεν υπάρχει και Τσεχοσλοβακία. Έχει γίνει δύο χώρες, δημοκρατίες είναι και οι δύο, ακμάζουν και έχουν ελευθερία. Είναι ελεύθεροι και οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι. Μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι το μόνιμο μότο. Οπότε, επειδή δεν υπάρχει και ανταποκριτής της ΕΡΤ, είναι λίγο πιο ελαστικός ο Βασίλης Λεβέντης μέχρι να τοποθετηθεί ανταποκριτής στην Τσεχοσλοβακία, αλλά ως μέρος Α. Λοιπόν, Αποστόλη, θέλω να δηλώσω ευτυχής πραγματικά. Μπράβο. Πονία πρώτον. Όλοι είμαστε. Είμαστε όλοι Έλληνες. Αυτό μας ενώνει. Ο Ντάιζιμπλουμ και η Μοσκοβισή μας ενώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν. Και δεύτερον, ευτυχής για την επέμβαση επιτέλους του ΝΑΤΟ στη Συρία χθες το βράδυ. Βεβαίως, γιατί και ο Τραμπ όφιλε. Όφιλε με έναν τρόπο. Ο σύμμαχος Τραμπ, Αποστόλη. Ο σύμμαχος Τραμπ όφιλε και αυτό να τιμήσει τους ψηφοφόρους του. Ούτε 100 μέρες δεν έχει κλείσει την Προεδρία. Και τους ψηφοφόρους μας, έτσι. Γιατί και τους ψηφοφόρους μας, βέβαια. Ναι. Τον πάνω τον Καμέρο που τον στηρίζουν. Όλοι αυτοί. Μην ανησυχείς. Ίδιοι είναι. Τον Κοτζιά που χορεύει παρέα με το ΝΑΤΟ και τραγουδάει. Όλοι αυτοί. ΝΑΤΟ πρόγραμμα 100 ημερών που λέγατε. Ορίστε, ο άνθρωπος έχει. Εκεί είσαι στο τηλέφωνο. Εκεί, στη Β' Εθνική. Διαβάζω το tweet που γράψατε πριν από 30 λεπτά. Ξεκινάμε live εκτός ολίγου στους 97 και 8 και στο ελληνοφρένια.net.gr. Μπράβο. Τώρα μας κόβετε την εκπομπή για να ακούμε το γέρουν τον Dijsselbloem. Ξέρεις τι, όλο τσίπρα, βαρετό. Όλο για τσίπρα σας κόβουμε την εκπομπή. Δηλαδή να κόψουμε και για να ξένο Ευρώπη είμαστε. Συμφωνήσαμε, μνημόνιο έχουμε αγαπημένοι όλοι. Τη νικήσαμε πάλι. Δεν χρειάζεται. Όχι, θα τη φας τη νίκη κλείσμα. Έχω ανοιχτή την ΕΡΤ και λέει από κάτω το σπεράκι. Περίπου πανηγυρίζουν για την επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα. Όλα καλά, έτσι. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Και από την ώρα που σε είδα έχω εντελώς τρελαθεί. Δεν είναι του γούστου μου κοπέλες σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά. Α, συγγνώμη, ναι. Θα κάνετε καθόλου εκπομπή. Εκπομπή είναι και αυτό, όταν ακούς Dijsselbloem live, τι είναι αυτό. Εμείς θέλουμε να ακούμε το Θύμιο. Σκάσε, αυτό είναι σάτυρα, σκάσε. Με ένα που δεν μπορώ πλέον να δισταθώ. Σ' αυτό το κότσι φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς. Έλα, δουλειά μου. Έλα, τι κάνει. Τρισευτυχισμένο. Άκουσα τώρα το σκουρί, έκλεισε συμφωνία, έκλεισε το μνημόνιο, τα πάντα όλα. Διπλή ανάσταση φέτο. Διπλή ανάσταση. Από πέρσι, από πέρσι ξεκινάει. Μα τη χρώσταγαν από πέρσι, γι' αυτό είναι διπλή. Ήταν μια ανάσταση πέρσι που μα χρώσταγε ο Καμένο και ο Τσίπρα που λέγανε ότι την ανάσταση θα έχουν τελειώσει όλα. Δεν έγινε πέρσι, έγινε ένα νους, θα γίνει φέτο. Λύση τη διπλή ανάσταση που θα γίνει στην ουσία είναι τετράδιπλη. Αν την βάλει καλά κάτω και την ξεδιπλώσει, θα είναι τέσσερα διπλή της διπλής. Ο διπλή, ας πούμε, ανήμερα το Πάσχα θα το γιορτάσουμε πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε, ήρθε η ανάπτυξη, θα κάνουμε ανάσταση διπλής. Διπλή σημασίας, όχι διπλή ανάσταση, μπερδεύεσαι. Είναι διπλή σημασίας αυτό που λέμε. Για το Λεβέντη θέλω να σου πω για χθες. Από όταν άρχισα να σε ακούω πριν καμιά δεκαετία χρόνια περίπου, πρώτη μου φαντασίωση ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη. Φαντασίωση. Πες μου ότι είχες και ονείρωξη με την Ντόρα, πες το μου αυτό. Είχα. Τότε στα χρόνια μου ξύπνησε στον πόθο για την Ελένη Λουκά. Ταπνικά χθες αυτές οι δύο φύγαν από τη ζωή μου και μπήκε ο Βασίλης Λεβέντης. Τέλος. Εκτιμώ ότι είσαι Μερακλής και εγώ τους Μερακλήδες τους πάω. Δηλαδή ζω για τη στιγμή που θα με αγγίξει και θα αγγίξει το Λεβέντη. Θέλω να περπατώ στους δρόμους και να με πλησιάζετε και να με αγγίζετε και να μου επιτρέπετε να σας αγγίζω κι εγώ. Πέθανα ρε φιλέ, άντε γεια. το Λεβέντι. Δεν πειράζει το τσίπουρο με καφέ τύπου άλλο. Τον πειράζουν τα 6-7 χιλιάρικα πέρι το μήνα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Για κόψτε του αυτά τα λεφτά να δούμε τι θα λέει μετά. Και λέει θέλει ένα δικό του άνθρωπο. Δηλαδή ο λαό δεν είναι δικό του άνθρωπο. Τι είναι. Ξένο είναι ο λαό. Βγήκε και μα λέει παπαριέ τώρα. Ο χειρότερο από όλου είναι αυτό. Ο χειρότερο. Δεν πάει χειρότερο από το Λεβέντι. Είπε ότι αυτό που ακούμε είναι ελληνοφρένεια. Αφού λοιπόν αυτό που ακούσαμε ήταν ελληνοφρένεια, να το ανεβάσετε μετά στο site, να το ξανακούσουμε το, να ξανακούσουμε το Γέρν και τον Τσακαλώτο. Να το ξανακούσετε. Άκου και Τσακαλώτο τώρα. Αν δεν είναι ο Τσακαλώτο μωρή ελληνοφρένεια, τι είναι ελληνοφρένεια. Τι είναι ελληνοφρένεια, άμα δεν είναι ο Τσακαλώτο. Άκου. Παιδί μου, θέλουμε να γίνεται εκπομπή κανονικά. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Ό,τι θέλει η κυβέρνηση, μάλλον θα κάνουμε. Και α και ου, και να το δουνου του. Πάλι μπροστά είναι η Δημοκρατία. Πάλι τα συνθήματά της τα φτιάχνει, λογικό βέβαια, τα φτιάχνει να είναι ταιριαστά με όποια συνθήκη έρθει που καταστρέφει λαό. Λευκός καπνός βγήκε, αλλά είναι από καίδια μας αποστολή. Εγώ αυτό ξέρω. Να δούμε τι θα γίνει. Μάλλον από ό,τι κατάλαβα ψήσανε την Αχτσιόγλου. Και επειδή είναι μικρή και αγνή, βγάζει λευκό καπνό, δεν βγάζει μαύρο που έχουν οι υπόλοιποι. Είναι μεσοπέσιμο, δεν ξέρω αν το πιάνει. Θέλω εδώ να σας πω ότι η δική μας αριστερά είναι τα μνημόνια της λιτότητας. Λογικό, κατανοητό, κρατήστε την να είναι πάντα έτσι η δική σας αριστερά. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έδωσε έναν άλλον προσδιορισμό, γιατί θυμόμαστε πάντα τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε του Έλληνα λαού. Τώρα το πήγε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στα επαγγέλματα και χαρακτηρίζει ή βάζει προσδιορισμό, πώς να το πούμε, μπροστά από τα επαγγέλματα. Και επειδή οι ελληνικοί δημοσιογράφοι δεν έχουν δώσει και τόσο μεγάλη έμφαση στα θετικά μέτρα, επιτρέψτε μου να πω κάποιες λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν σημασία, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Εδώ αξία έχει ο ελληνικός δημοσιογράφος. Είναι ο ελληνικός καφές, υπάρχει ο ελληνικός στο ραδιόφωνο δίπλα, υπάρχει και ο ελληνικός δημοσιογράφος, σύμφωνα πάντα με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Η Φόφη έκανε ανάλυση με πολύ μεγάλο βάθος. Οι παλιότεροι θυμάστε τη στρατηγική της εθνικής λαϊκής ενότητας. Εσείς οι παλιοί τα ζήσατε αυτά και τα ζήσατε στην πράξη. Γιατί ζήσατε καλύτερα με το Πασόκ. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Όλοι οι φίλοι ως τη δεκαετία του 80 που κυβέρνησε το Πασόκ και λίγο του 90 έζησε καλύτερα, ζούσε καλύτερα. Όχι επειδή το Πασόκ ήταν στην Ελλάδα στα πράγματα, επειδή υπήρχαν άλλες οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες, επειδή το αγαπημένο μας σύστημα, ο καπιταλισμός, ήταν σε μια άλλη φάση τόσα χρόνια μετά το δεύτερο παγκόσμιο, σε μια φάση ανάπτυξης, λίγο πριν έρθει η παγκοσμιοποίηση κτλ. Κτλ. Αλλά όμως η Φόβη τα ξεχνάει όλα αυτά, δεν την νοιάζει ο πλανήτης. Ζήσαμε εδώ καλά επειδή είχαμε Πασόκ, όχι επειδή όλος ο πλανήτης εκείνη την εποχή ζούσε καλά. Κάπως έτσι πορεύονται, φαντάζομαι, να λύουν και τα υπόλοιπα με το ίδιο γνωστό αποτελεσματικό βάθος. Έλα, ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Αμάρε, Αποστόλη, μια Παρασκευή περιμένουμε. Θα μπορούσε να περιμένεις μια Κυριακή. Μια Κυριακή. Ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή. Μια Κυριακή. Ποιος το περίμενε πως θα ήταν η Κυριακή. Περίμενε κανείς ότι την Παρασκευή θα κλείσει συμφωνία. Μια Παρασκευή. Ποιος το περίμενε πως θα ήταν Παρασκευή. Μια Παρασκευή. Ήρθες με τσίπουρο πιωμένος κερακί. Ναι, δεν μου λες και το Τσακαλώτο πρέπει να το βάλετε όλες τις ερωτήσεις. Όλες, ναι, όλες, όχι εκεί, όλες. Αυτό ψήφισες. Πάρτος τώρα στα μούτρα. Τι ήθελες, Τσακαλώτο, άρπα το μια ώρα. Άντε στο διάλογο. Ήθετε μέχρι τις 2 ακριβώς τώρα θα τον ακούσω. Μέχρι τις 3 θα στο βάλω. Μια ώρα θα τον ακούσουμε. Μέχρι τις 4, όσο λες θα ανεβαίνει. Θέλω να βρίσω λίγο για τη Συρία. Σε πειράζει? Όχι, καλά, βρίσαι. Αυτοί οι παπάριδες που έχουν βάλει τους δικτάτορες, ας πούμε, στις άλλες χώρες, τον Σαντάμ Χουσέιν, ας πούμε, ή τον Μάο, λένε εκεί κάτω. Όχι τον Μάο, πώς το λένε εκείνοι στην Βόρεια Κορέα. Λέμε τώρα, λέμε. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μόνο όταν δεν τους αρέσουν και δεν πάνε με τα νερά τους είναι δικτάτορες. Στα υπόλοιπα περνάνε καλά. Στα υπόλοιπα βολεύουν, εξυπηρετούν λίγο την καταστασία. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή. Λυπάμαι τώρα και ο δικτάτορας, αυτή είναι η δουλειά του δικτάτορα. Ναι, να εξυπηρετεί την κατάσταση όταν έρθει ο πιο ισχυρός. Και το παράδειγμα της Ελλάδας. Να, τάδες. Δικτάτορας μέχρι να σου δώσει την εντολή ο Αμερικάνος. Ένα γιατρό, ένα στενοφόρος του Μαξίμου. Τι πάθατε καλέ? Αλέξης έπαθε 2015, θύμωσε, νευρίασε, τσαμπουκαλεύτηκε. Τι θα κάνουμε, ένα γιατρό, κάτι, οτιδήποτε. Θα του περάσει, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Όχι, όχι, εγώ ετοιμάζομαι. Να βγω στις αγορές, ετοιμάζομαι. Πάω να πάρω ρόμπες και καλσόν. Αντιστοίχως, έχουμε να ξεκουμπώσουμε και να σκίσουμε πολλά. Αυτό ναι. Τα χημικά του Άσαντε τα είχαν βρει το 13 και τα είχαν καταστρέψει κάτω από την Κρήτη και είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος. Τα παλιά. Είναι τα παλιά. Α, έχει και καινούρια. Ήταν η πρώτη παρτίδα. Αυτή τη δεύτερη παρτίδα που τη βρήκε. Έλα καημένη, άμα θες όλα βρίσκονται. Α, μάλιστα. Έμα. Επίσης, οι Έλληνες ως γνήσιοι Ευρωπαίοι. Οι Έλληνες πεθαίνουν, δεν συνθηκολογούν. Όταν λέμε οι Έλληνες, εκεί πάει. Λέτε ψέματα! Ψέματα! Οι Έλληνες πεθαίνουν, δεν συνθηκολογούν! Φάνηκε από τη συμφωνία, δεν συνθηκολόγησε κανείς. Αποφασίσανε να πεθάνουμε. Ως γνήσιοι φιλάνθρωποι Ευρωπαίοι στεναχωριούνται πάρα πολύ όταν βλέπουν τις εικόνες αυτές με τα παιδάκια που πεθαίνουν στη Συρία. Πολύ, πολύ. Βάζουν στεναχωρημένη φατσούλα στο Facebook όλοι. Να ακριβώς. Αρκεί να μην έρχονται στην Ελλάδα και μας μολύνουν τον αέρα που αναπνέουμε και μας γεμίζουν αρρώστιες γιατί είναι ανεμβολίαστα. Ενώ στην Ευρώπη πολιτισμένοι το 2017 πεθαίνουν παιδιά από ηλαρά, η οποία ηλαρά έχει εξαφανιστεί από τον κόσμο εδώ και χιλιάδες, όχι δεν θα πω χιλιάδες, τέλος πάντων αρκετές δεκαετίες. Το θέμα δεν είναι η ηλαρά, το θέμα είναι οι ηλαρές προσωπικότητες. Θέλω να πω στους Έλληνες ότι το Ιράκ ήταν μακριά μας, η Ιουγκοσλαβία ήταν μακριά μας, η Ουκρανία είναι μακριά μας, η Συρία είναι μακριά μας. Όταν θα έρθει εδώ πέρα, να δούμε ποιος θα νοιαστεί για τα δικά τους τα παιδιά. Ποιος θα βάζει φατσούλες στο Facebook. Αυτό με την Ιερά Σύνοδο το σκέφτηκες και το έφτιαξες τώρα. Ανακοίνωση Ιερά Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Τας Άγιας ημέρας της Μεγάλης Εβδομάδος σας παροτρύνομεν ή να γυρίσετε επιδεικτικό στην πλάτη σας εις το τηλεοπτικόν παίγνιο που φέρει τον τίτλο «Επιβιώ σας». Λαϊκιστή Survivor, πατώντας το κομβίον με την ένδειξη κλειστών. Οφ, ταυτοχρόνως δε, καλούμε τας αδελφάς, Λάουρα, Ειρήνη και Ευρυδίκην, να είναι σεμνώς ενδεδειμένες καθ' όλη την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος. Τις καλούμε επίσης να παραδειγματιστούν από τον ασκητικό βίον του Γεωργίου Αγγελόπουλου, λαϊκιστή, Ντάνος, ο οποίος ενίστεψεν καθ' όλην τη Σαρακοστή και εφιλονίκησεν για το σύμβολο της πίστεως με τον άθεο Στυλιανό Χανταμπάκι. Καλά γάμπη, εντάξει, respect, έτσι δεν υπάρχει ακόμα κελάβος. Μισό λεπτάκι, δεν πρέπει να μπει μια σειρά στην Ιερά Σύνοδο να ξέρουμε μια οδηγία, κάτι, έχει survivor, τι θα κάνουμε τώρα. Και εμείς οι χριστιανοί ας πούμε που θέλουμε να πάμε στην εκκλησία αλλά δεν θέλουμε να χάσουμε και το αγώνισμα. Ή να μπει μια τηλεόραση πλάσμα στην εκκλησία, στη θέση του παπά θα μπορούσε παράδειγμα για να έχει κάτι ενδιαφέρον. Ή τέλος πάντων να κοπεί το survivor λίγες μέρες. Τι να κάνω. Λέγομαι Πινελόπη και σήμερα συμπτωματικά έχουμε 4 φίλες γενέθλια. 4 φίλες γενέθλια? Ναι. Στο μευτήριο γνωριστήκατε και εμένα τα αυτοκόλλητες? Γίναμε αυτοκόλλητες και συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα και ήθελα να τους κάνω μια έκπληξη. Πες κάτι έτσι πικάντικο για τα κορίτσια. Τι να πω, τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Ότι... Λάκο μου κι εγώ. Πάντα σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω εδώ να σας πω ότι η δική μας αριστερά είναι τα μνημόνια της λιτότητας. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία ακούμε από τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το θέμα του Βαξεβάνη, επειδή βλέπω ότι κάνετε και σχόλια. Είναι λίγο παράξενο να φυλακίζεται, συλλαμβάνεται, διώκεται ένας δημοσιογράφος χωρίς να έχει αποδειχθεί αν έχει δίκιο ή όχι. Είναι ένα κορυφαίο τεράστιο θέμα. Υποτίθεται το άλλαζε αυτό ο Κοντονής. Αλλά δεν έχει προλάβει με όλα τα υπόλοιπα, δεν κατάφερε, δεν ξέρω τι παίζει εκεί, υπουργός δικαιοσύνης, να κάνει αυτήν την μικρή διορθωσούλα σε ένα νόμο τέρας έτσι κι αλλιώς, που έχει γίνει όχι για να προφυλάσει το κύρος κάποιον ή την υπόλοιψη, που θίγεται πάρα πολύ εύκολα, αλλά να διώκει τον όποιον σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό από το σειρμό. Άλλα μέτρα δεν θα έχουμε, δεν θα έρθουν άλλα μέτρα, το λέει ο Χρυσόγονος, αλλά από κάτω είναι η Άννα Μισελ που κάνει τον υποβολέα. Είναι τα τελευταία μέτρα που λαμβάνονται, καλά, αγαπητέ καλά, κύριε Ξόγωνε. Είναι τα τελευταία μέτρα που λαμβάνονται εις βάρος της κοινωνίας. Τι τον νοιάζει όσο είναι ευρωβουλευτής. Είναι τα τελευταία μέτρα, ναι, εάν καταφέρουμε, επαναλαμβάνω, να ανακτήσουμε τη φερεγγιότητά μας και να βγούμε στις αγορές το φθινόπωρο του 2018 και το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής προς τα εκεί έχει ήδη διανυθεί. Άρα είναι τα τελευταία μέτρα. Το λέει και ο Χρυσόγονος. Οπότε τελειώσαμε. Με αυτό το ευχάριστο, το αισιόδοξο σας αφήνουμε. Δεν έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια, γιατί στην τηλεόραση είμαστε χριστιανοί. Στο ραδιόφωνο όχι και τόσο. Είμαστε πιο χριστιανοί δηλαδή στο ραδιόφωνο. Σας αποχαιρετούμε. Μαγκαζίνο τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Μόλις είπε μια ανακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Είπε ο Πρωθυπουργός ανακρίβεια. Μισό λεπτάκι, να μην λέμε ότι θέλουμε, παιδιά. Και έχουμε ξεφύγει λιγουλάκι. Κάτι έχω τεκμήριο εδώ. Τεκμήριο. Εγώ είμαι ο υπάλληλος που βγάζει τα εισιτήρια για τα Learjet αυτά. Και ήταν ο παπάς. Ήταν κανονικά με τη βαλίτσα στο χέρι. Ήρθε πλήρως ο άνθρωπος στο εισιτήριό του και μπήκε. Δεν ήταν κρατημένη από πριν δηλαδή. Έτυχε, ήθελε να ταξιδέψει. Ήρθε πλήρως το εισιτήριό του και μπήκε αυτό. Καλά, πέσατε να το φάτε τώρα. Τι είναι η χρονιά του παπά, ήρεμα λίγο. Μια οι άδειες, μια αυτό. Τι θέλετε, να εξεντώσουμε πολιτικά έναν από τους φέρελπις και πιο άξιους πολιτικούς που βγήκαν τελευταία χρόνια. Τι έγινε, πού ο παπάς με Learjet λέει πάει, έρχεται από εδώ, φεύγει. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί πού είναι το κακό να πηγαίνεις με ένα Learjet. Άμα βολεύει. Αυτά που λέει ο Βέτας. Αυτά που λέει ο Βέτας, ναι. Αφού βολεύει να κάνεις τη μετακίνηση. Ότι τι, ότι θα περιμένει ο παπάς τώρα να του κάνουν check-in και να πάρει τη χειραποσκευή για να δει γιατί δεν πληρώνει τη βαλίτσα. Ναι, αλλά όταν ήταν αντιπολίτευση έλεγε εμείς όχι τα Learjet λέει και σε αυτού λέει. Ναι, αλλά το είπες μόνος σου. Όταν ήταν αντιπολίτευση. Όταν είσαι αντιπολίτευση δεν φαντάζεσαι τι κλειδί το μεγαλείο. Είσαι αντιπολίτευση. Είναι μια άλλη συνθήκη. Τώρα σε αυτή τη συνθήκη να τα πούμε. Που πάτε όλοι και κρίνετε. Σωστό, λες να το δούμε και στον Άγιο Δομήνικο. Ό,τι θέλει θα κάνει. Στο Survivor. Στην Καραϊβική πήγε, δεν κατάλαβα γιατί να μην πάει και στον Άγιο Δομήνικο να πάει πιο εξειδικευμένο. Αυτό που μου κάνει σκαντάδα, πολύ με ανάβει. Και εσύ το πήρε σοβαρά. Εμένα μου αρέσει μετά που λέει αγαπημένη μου μη κλαις. Ελληνικός 93,2, γεια σας. Α, ωραία και διαφημισούλα, έλα γεια. Για σκέψου τώρα, είσαι με την κόμενα στο κρεβάτι, έρθει ο άντρας, σε σηκώνεις μέσα στην ντουλάπα. Ανοίγει η ντουλάπα, σε βρίσκει. Του λες με έναν άζι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Για να χέσεις μπροστά και φεύγω. Ή θα μπορούσε να πει δεν είναι αυτό που νομίζεις, για μια ληστεία ήρθα και φεύγω. Κάτι να γλιτώσεις. Το ίδιο είναι. Αναγνωρίζεται η δυνατότητα ίδρυσης οργανωμένων αγορών χοντρικής πώλησης νοπών αγροτικών προϊόντων, χοντρικής πώλησης μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του νόμου 3982 στην περιοχή των Πατρών. Επιτέλους μάθαμε ποιος διδάσκει αγγλικά τον Τζίπρα. Ναι, ο Παπαδημητρίου, υπουργός. Ναι, δεν το ξέραμε μέχρι που το αποκάλυψε. Εσείς, εμείς που ασχολούμαστε, ξέρουμε. Τόση ώρα προσπαθώ να κάνω αυτή την προφορά και δεν μπορώ, ρε Αποστόλη. Τσίπρας, τι δεν καταλαβαίνεις. Τσίπρας, τέταρτο μνημόνιο, έρχεται, τι δεν καταλαβαίνεις, η αξιολόγηση είναι πρόφαση, νέα μέτρα, μέτρα εσύ τις ώρες, να μετρώ τις χώρες, κατάλαβες? Καταλαβαίνω. Πάω αγγλικά στρατηγάκι παλιά, Παπαδημητρίου τώρα. Πολύ ωραίο σλόγκαν. Και για τα Learjet των επιχειρηματιών είχε πει ο Τσίπρας που δεν θέλουν ούτε ζωγραφιστούς να τους δουν. Έλα τώρα, μην μας αρχίσει τη σπέκουλα τώρα των δεξιών. Δεν θέλω τώρα να είσαι τέτοια, δεν θέλω να είσαι αφελής, δεν θέλω να είσαι αφελής. Είσαι αφελής σαν το λέω. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Η ελληνοφρένεια σήμερα είναι πολύ καλή. Ναι, επειδή δεν είχε πολύ, Και αυτό. Λάισε Πλούμ είναι καλύτερος από Καλαμούκι. Καλά, εύκολο.